powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstańmy. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnisposwstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia już poniedziałek, 21 sierpnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Myśliwce F-16 będą strzegły ukraińskiego nieba. Maszyny przekażą Dania i Holandia. 14. emerytura w tym roku wyższa na rękę to nawet 2200 zł. Maturzyści, którym nie poszło w maju, dziś i jutro zdają egzaminy poprawkowe. Dania i Holandia przekażą Ukrainie myśliwce F-16. Poinformowali o tym premierzy tych krajów po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca odwiedził najpierw Niderlandy, a następnie poleciał do Danii. Przekazanie przez te dwa kraje samolotów F-16 wyprodukowanych w USA było możliwe, bo kilka dni temu zielone światło dał Waszyngton. O szczegółach Beata Płomecka. Po wizycie w holenderskiej bazie, gdzie trzymane są F-16, prezydent Ukrainy mówił tak. To kolejny krok na drodze do wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Samoloty F-16 będą wykorzystywane do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i wsi. Niderlandy mają 42 myśliwce, ale jeszcze nie podjęły decyzji, czy wszystkie przekażą Ukrainie. Dania z kolei już zdecydowała, że przekaże 16 maszyn. Miejmy nadzieję, że w okolicach Nowego Roku pierwsza grupa, około 6 samolotów, poleci z Danii na Ukrainę. Premier Danii Mette Frederiksen poinformowała, że wkrótce rozpoczną się też szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We wrześniu emeryci mogą się spodziewać 14. Świadczenie zostanie podniesione do 2200 zł netto, zapowiedział wczoraj prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że emeryci byli gorzej sytuowani po 89 roku, dlatego należą im się podwyżki świadczeń. Wskazał, że osoby, które zaczynały pracę przed transformacją ustrojową, nie miały szans planowania swoich emerytur, a w Polsce obowiązuje solidarnościowy model emerytalny. Powinna ta polityka być kontynuowana, tylko Prawo i Sprawiedliwość potrafi to zagwarantować. My uważamy, że ci, którzy ciężko pracowali na ten dobrobyt, którym Polska się dzisiaj cieszy, również zasługują na to, żeby otrzymywać od państwa, od nas wszystkich dodatkowe wsparcie. Podniesienie tegorocznej 14. emerytury ma wyrównać straty inflacyjne. Rusza sesja poprawkowa egzaminów maturalnych. Dziś będą egzaminy ustne, we wtorek pisemne. Przystąpienie do egzaminów poprawkowych zadeklarowało blisko 34 tysiące maturzystów. Wstępne wyniki tegorocznych matur Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na początku lipca. Podała, że maturę zdało w tym roku 84,4% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Nieco ponad 11% abiturientów nie zdało jednego przedmiotu i mają prawo do poprawki w sierpniu. Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawić wyniki dopiero za rok. Medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Młodzież Wojciech Nowicki zdobył srebro. Udało się 81 metrów rzucić, w sumie dobrą serię też miałem i to jest fajne, no, że przyszedłem zmotywowany na walkę, to próbowałem wykonać i myślę, że mi się udało. Czwarte miejsce zajął drugi z Polaków, Paweł Fajdek, który przerwał tym samym serię 5 złotych medali zdobytych z rzędu. Fajne eliminacje, pierwszy rzut. No i wychodząc, skręciłem kostkę. To są Mistrzostwa Świata, nie meeting gdzieś tam na jakimś podwórku. No trzeba walczyć. Mocno się napiąłem na ten pierwszy rzut. Gdzieś tam zakłuło, zabolało i gdzieś tam się lampka zapaliła. No dałem z siebie, powiedzmy, że 90% w pierwszym rzucie, 80 metrów później, no nie chciało dalej, że tak powiem, się to poukładać. Mistrzem świata został Kanadyjczyk Ethan Katzberg. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze tylko w Rzeszowie dziś 32 stopnie, a w Katowicach i Krakowie 30, a w innych miastach o kilka stopni mniej. Od czasu do czasu może się chmurzyć, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.

terms for a boy. Po krótkich obchodach urodzin Marka Knopflera, co zdarzyło się tydzień temu, dostałem od Państwa sporo listów w sprawie tego artysty. Adres internetowy, tak przy okazji, pozostaje bez zmian, dym@polskieradio.pl. No i w tych listach Państwo pytali przede wszystkim, skąd ten blues milionera. To jest nagranie z singla zespołu Dire Straits, jeszcze z singla wydanego w 1991 roku. No a oprócz pytań, skąd ten blues milionera, Państwo pisali także, że kiedyś to ja grałem więcej Marka Knopflera i tak było rzeczywiście. To wciąż jeden z moich ulubionych artystów. Mam sporą kolekcję jego nagrań, no ale uznałem, że już wszystko zagraliśmy właściwie. Każdą nową płytę gramy dość mocno, no a potem przerwa, bo wychodzę z założenia, że gdyby Państwo mieli ochotę na Marka czy Dire Straits, to mogą sobie to bez trudu w sieci odnaleźć. No ale na jakiś kącik przyjaciół Marka Knopflera nie trzeba mnie długo namawiać, zwłaszcza jeśli będziemy w nim słuchać takich mniej oczywistych nagrań. Dziś zatem na dobry początek piosenka Pyroman, której Mark Knopfler nie pomieścił na żadnej ze swoich płyt, i to taki rodzynek, i tylko sporadycznie wykonywał na koncertach, a utwór to nie byle jaki, jak Państwo za chwilę usłyszą, a ponadto ta wersja Pyromana jest unikatowa. Została wykonana na koncercie w Los Angeles z gościnnym udziałem bluesowej gwiazdy Bonnie Raitt, która zagrała na gitarze slide. Yeah. Yeah. Stick around, Bonnie, stick around. Play a new song, a brand new song. I wrote this song in the dressing room, and we just did it with Bonnie in a sound check. Finished the last verse just, you know, before we came on stage, on the way downstairs. I'll start it, guys, and then, you know, you'll get the picture, Bonnie. Just do as much damage as you can. I'm here to talk about a state of desire. Only thing I think about a fuel for a fire. You're gonna ruin and I call my names. All you're doing is fanning the flame. 'Cause I'm a pyroman and I'll burn downtown. I'm a pyro. Sometimes I wonder if I'm ever gonna learn. Only thing I think about is something to burn. Any other business, nothing to me. Don't give me nothing.

To Pyroman Marka Knopflera nie znajdą Państwo na żadnej płycie studyjnej, tylko sporadycznie na koncertach. Artysta wykonywał ten utwór i to stało się także w Warszawie. Widziałem to na własne oczy, na takiej rozświetlonej, na krwawo, na czerwono scenie. Program trzeci, Dym na wodzie. To teraz chciałbym Państwu przypomnieć znany bardzo utwór, ale dawny utwór. On pochodzi z czasów popularności jazz rocka. W latach 70. znany już wtedy amerykański jazzman Herbie Hancock stworzył jazz rockowy zespół Headhunters i nagrał z nim kilka ważnych dla tego stylu płyt, dla jazz rocka. No ba, nawet miał przeboje swoiste w tamtym czasie i takim przypadkiem była kompozycja Watermelon Man, które już słuchamy. Hancock po kilku latach zaczął znów nagrywać pod własnym nazwiskiem, stając się światową gwiazdą jazzu, a zespół The Headhunters zostawił kolegom, którzy z nim wcześniej grali i oni ten zespół tworzą i grają po dziś dzień. Tworzą nowe własne kompozycje, ale na koncertach niezbędna jest także jazda obowiązkowa w postaci dawnych przebojów The Headhunters. Zespół The Headhunters nadal działa, nadal gra klasyczne utwory, choć w zmienionym składzie. Najnowsza płyta nosi tytuł Live from Brooklyn Bowl. Polecam ją amatorom klasycznego jazz rocka. Yours truly, Bill Simmons, the great Daniel Harrison, Maracibo Cool, Donka Shin, Domo Arigato Gozaimasu, Shay Shay, Obrigado, and thank you very much. Let's go! Thank you. Program trzeci, Dym na wodzie. Po północy ponownie sięgam po nagrania z polskiej półki i to będą dwie premiery. Jędrzej Wizę, Daria ze Śląska and Solar. Piosenka Dzieciaki z miasta. Świecą tu gwiazdy, nie tylko z neonu. Piękna Warszawa, daleko od domu. Szukam miłości, znajduję kłopoty tu. W kieszeniach mam kurz, a w sercu wbity nóż. Wbity nóż. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może. Gdy widzę wyraźnie, że zaraz wyblaknę, wyjeżdżam za miasto i jakoś mi łatwiej. Tu mam swoje niebo, nie chodzę z zegarkiem. Ładuję baterię, nim znowu gdzieś padnę. Jak tu? Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko. Napiszę, żebyś nie traciła swojego czasu, tak jest fair. Ja aktualnie raczej jestem w trybie FWB. ONS. Nie mam czasu na nic poważnego, wiesz. Google pies i kariera pochłaniają mnie. Jeśli masz podobny vibe, to dawaj znać. Dzieciaki z miasta chcą się bawić cały czas. Cały czas, cały czas. Czasem też nie mogę spać i szukam kogoś online. Karol, jestem szczepiony, czekam na super like. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Może, może gdzieś daleko szumi las. Mówimy do siebie znakami sęgiem. Każdego zna ojca i matkę. Czujemy, co kłamstwem, a co jest naprawdę. Z najlepszych wieczorów mam swoją składankę. Dzieciaki z miasta w wykonaniu składu Jędrzej Wizę, Daria ze Śląska and Solar. Kolejny wykonawca ma zagraniczny pseudonim Mateusz Mandy, ale piosenka po polsku. Czasem bywam senny. Często myślę, gdzie wyjechać mam. Bezmyślnie zniknąć stąd daleko zwiać. Blokuje jednak mnie obecny stan. Wciąż gonię za czymś, co wymyśliłem sam. Nie mogę złapać ani chwili przerwy. W głowie wojna trwa, po jednej stronie czas, a po drugiej ja. Nigdy nie odpadnę, kiedy mnie dopadnie brak chęci, żeby gonić własny los. Czasem jednak do czegoś nadaje się. Mateusz Monday w piosence Czasem bywam senny. To chyba, to mam nadzieję, zapowiedź większej całości. Kołysanka na blisko już zakończenie naszego spotkania, ale bardzo żwawa. Koncertowo powraca Jerry Cinema. Go again. To Jerry Cinnamon na szkockim stadionie narodowym Hampden Park w Glasgow. Nagranie nosi tytuł Lullaby, czyli kołysanka. No ale jak państwo słyszeli, to kołysanka bardzo żwawa i raczej zasnąć szybko nie pozwoli. Koncertowo zaczęło się nasze przedostatnie wakacyjne spotkanie i koncertowo się zakończy. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem i Liam Gallagher, brytyjski wokalista. Dym na wodzie. Dziękujemy. So people change, how many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me company for less light in a shadow. Dawn and ask them why. Dream a dream. one. Without you, this didn't fucking happen. Yous are the bollocks. Duh.